Thank you. Thank you. Byliśmy już w Afganistanie, Maroku, Algierii. Teraz wyjeżdżamy z Iraku. Była pora wreszcie na coś z Iranu. Moim zdaniem wpisującego się w nastrój, choć przyznaję i ostrzegam, że mogą pojawić się problemy z odbiorem tej muzyki. Będziemy mieć do czynienia z czymś rzadko spotykanym pod względem muzycznym. To kwintet złożony z samych santurzystów. Pod przewodem znanego nam już dobrze Siamaka Agajego. Tu problem jeszcze się nie zarysowuje. Gorzej robi się natomiast, gdy w sposób oczywisty utalentowani muzycy zaczynają też wierzyć w swoje możliwości wokalne. Słuchając samej muzyki można jednak, nawet jeśli nie wybaczyć, to przynajmniej zrozumieć, dlaczego dali się ponieść. Proszę posłuchać, a kto to i co to opowiem później. Nie zawsze do końca skalibrowane głosy nie odbierają tej muzyce ciężaru emocjonalnego. Zabadimo, zabadimo, na gazadni درین چمن به چه وحشت شکسته ای دامن، درین چمن به چه وحشت شکسته ای که می روی، که می روی، که می روی، تو با رنگ پریده می که می روی، تو با رنگ پریده می ز درد یست، ز درد یست، ندارم کجا کنم فریاد، ز درد یست، ندارم کجا کنم فریاد، قفس شکستم و با شیان نمانده به یاد، Thank you. Żadnego z tych panów śpiewających ani wcześniej, ani później nie słyszałem. Za to grających na santurach jak najbardziej. Pięciu młodych muzyków wzięło udział w koncercie, którego fragment przed chwilą wybrzmiał. Oprócz wspomnianego Siamaka Agajego byli to Behman Behmara, Ruzbeh Rahimi, Bashir Faramazi i wtedy jeszcze szerzej nieznany, dziś doskonale kojarzony przez słuchaczy Radia Teheran, Ali Bahrami Fard, współpracujący chociażby z Keihanem Kalhorem, nagrywający także płyty solowe, z którymi w naszych spotkaniach nieraz się spotykaliśmy. To niemal finał koncertu, który miał miejsce w czerwcu 2005 roku w sali imienia Ferdusiego na Uniwersytecie Teherańskim. Celem była zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Zarandzie, w Ostanie, czyli województwie, tak jakby Kerman, w południowo-wschodnim Iranie. Tam ziemia trzęsie się niemal bez przerwy w tym momencie. Często spoglądam na bieżące wyniki, gdzie ziemia trzęsie się na świecie i Kerman jest tym miejscem, tym okręgiem, gdzie co kilka dni tak naprawdę trzęsienie o magnitudzie 4 stopni w skali Richtera zdarza się. W miniony czwartek minęła 13. rocznica tego trzęsienia w Zarandzie, które osiągnęło magnitudę 6,4 w skali Richtera. Śmierć w nim poniosło ponad 600 osób, a ponad 2 razy tyle zostało rannych. W finale naszego dzisiejszego spotkania wrócimy geograficznie do Afganistanu. Choć łatwiej chyba i precyzyjniej by wyszło, gdybyśmy mówili o regionie historycznym, a nawet może i o konkretnej epoce historycznej. Śladami Babura, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku, pierwszego władcy z dynastii Mogołów, która władała kawałem świata od Kabulu po Zatokę Bengalską. Cały niemal półwysep indyjski był w ich władaniu. Rusza grający na rubabie Homajun Sahi, pochodzący z Kabulu właśnie. Mogłowie znaleźli się pod przemożnym wpływem kultury perskiej, więc w muzyce odwołującej się do tamtej epoki nie może wśród instrumentów zabraknąć santuru. Na nim zagra pochodzący z Mumbaju Rahul Sharma. Na tabli wesprze ich pochodzący ponownie z Afganistanu Salar Nader, uczeń mistrza Zakira Husajna, bardziej znanego światu zachodniemu, choćby dzięki współpracy z Johnem McLachlinem. Ponownie zaglądamy do elementarza afgańskiej muzyki klasycznej, tym razem otwierając go na lekcji o dobroczynnych efektach naturalnego procesu, jakim jest przenikanie się wpływów perskich i hinduskich w tamtym regionie. Za 2 ostatnie godziny dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie wkrótce, może nie za tydzień, bo to Oscarowa noc, w trakcie której na wspólne czuwanie tradycyjne zaprosi Riko Jaźwiński, ale może już za 2 tygodnie. Thank you. Thank you.